Samochody dostępne od ręki. Wejdź na najwyższy poziom komfortu, stylu i nowoczesności spod znaku trójramiennej gwiazdy. To najlepszy moment, by spełnić marzenie o zakupie nowego Mercedesa. Odwiedź autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 listopada jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od 7 listopada recepta na fentanyl czy marihuanę tylko po wizycie u lekarza. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pod lupą śledczych chodzi o wstrzymanie wypłat pieniędzy z abonamentu. Amerykanie głosują, 47. prezydentem zostanie Donald Trump albo Kamala Harris. Receptę na niektóre leki opioidowe, w tym medyczną marihuanę i fentanyl, będzie mógł wystawić lekarz po osobistym zbadaniu pacjenta. Od 7 listopada wchodzi w życie rozporządzenie w tej sprawie. Rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb mówi, że w receptomatach nie będzie można już otrzymać recepty na niektóre leki psychotropowe. To będą takie substancje jak fentanyl, morfina, oksykodon oraz marihuana. To są substancje, które niestety są często i były nadużywane, dlatego bez osobistego zbadania pacjenta lekarz nie będzie mógł ich przepisać. Wyjątkiem będzie kontynuacja leczenia, jeżeli osoba wystawiająca receptę jest lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który zna pacjenta i ma go pod swoją opieką. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski pod lupą śledczych. Chodzi o wstrzymanie wypłat środków abonamentowych Polskiemu Radiu i rozgłośniom regionalnym publicznym nadawcy. Prokuratura w Poznaniu przesłuchuje kolejnych świadków. Rzecznik poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak mówi, że śledczy czekają też na informacje z sądów. Wystąpiono również do sądów rejonowych, właściwych miejscowo dla siedzib rozgłośni regionalnych Polskiego Radia o udzielenie informacji, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystąpiła z wnioskami o przekazanie opłat z tytułu abonamentu do depozytu sądowego oraz przesłanie do prokuratury akt postępowań z tychże wniosków. Śledczy nie przesłuchali jeszcze Macieja Świrskiego. Nie zapadła decyzja, czy miałby zostać przesłuchany w charakterze świadka czy podejrzanego. Na razie postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś. Działacze społeczni i mieszkańcy stolicy oburzeni decyzją prokuratury regionalnej w Gdańsku. Śledczy postanowili umorzyć śledztwo w sprawie śmierci działaczki warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanty Brzeskiej. Gdańska prokuratura argumentuje umorzenie sprawy brakiem jednoznacznych dowodów wskazujących na jedną z potencjalnych wersji wydarzeń. Do najbardziej prawdopodobnych zdaniem śledczych należą zabójstwo, samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa dr Jan Śpiewak określił wczorajszą decyzję haniebną kompromitacją państwa polskiego. Prokuratura popełniała błędy, za które po prostu powinien ktoś ponieść odpowiedzialność karną. Nie zabezpieczono bilingów, nie zabezpieczono monitoringów kamer, nie przesłuchano kluczowych świadków, nie sprawdzono ich alibi. Jolanta Brzeska powołała w 2006 roku Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów, będące ruchem sprzeciwu wobec reprywatyzacji w stolicy. 1 marca 2011 roku płonące zwłoki kobiety odnaleziono w Warszawskim Parku Kultury Powsin. Jan Oleński, Polskie Radio. Zapełniają się noclegownie i ogrzewalnie. W Lublinie wraz z ujemnymi temperaturami, zwłaszcza w nocy, osób potrzebujących jest coraz więcej. Sezon dopiero przed nami, ale osób mamy coraz więcej, mówi pracownik socjalny w ogrzewalni prowadzonej przez Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie, Kinga Michalska. Na dany moment na ogrzewalni mamy 21 osób na 30 miejsc, ale u nas każde miejsce znajdzie, więc nawet jak nie na salach, to jesteśmy przygotowani na to, że osoby będą mogły spać na materacach, na krzesłach. Osoby bezdomne w ogrzewalni mogą liczyć na niezbędną pomoc, o czym mówi pan Grzegorz, bezdomny od 3 lat. Dach nad głową można skorzystać z kąpieli, z żywności, z pomocy psychologa, z pomocy opiekunów, możliwość prania wszystkiego, normalnego życia. Czyli po prostu odbić się od dna. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Amerykanie wybierają 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zostanie nim albo obecna wiceprezydentka Kamala Harris, albo były prezydent Donald Trump. Mieszkańcy Florydy są podzieleni w sprawie tego, na kogo głosować. Bill z West Palm Beach popiera Kamalę Harris. Byłem wielkim fanem Joe Bidena. Myślę, że zrobił wspaniałe rzeczy w naszym kraju. Ona go w tym wspierała i myślę, że mają podobne podejście do wielu polityk. Nie wyobrażam sobie, że wygra ktoś inny, a Trump jest zagrożeniem dla demokracji, dla naszych sojuszników i całego globalnego systemu. Kathleen zagłosowała na Donalda Trumpa i do tego zachęca innych. Donald Trump.

Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Józef Niewiarowski, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Dziś w Klubie Trójki podejmiemy temat trudny i niewygodny, bo historie gwałtów wojennych należą do tych najtrudniejszych i najbardziej przemilczanych tematów. Pozostają jednym z ostatnich tabu naszych czasów i najbardziej uniwersalnych tematów, bo niewiele jest na świecie miejsc, które nie doświadczyły wojny, a wojna i gwałt są, jak dziś zapewne nieraz usłyszymy, powiązane ze sobą nierozerwalnie. Ze mną za chwilę w studiu dr Wiola Rybecka, psycholożka i terapeutka pracująca na co dzień z kobietami, które mają ze sobą to traumatyczne doświadczenie, a także autorka projektu badawczego i książki Gwałt. Historia wstydu. Pamiętnik ocalałych. Do Państwa dyspozycji jest już trójkowy telefon 22 i 7 trójek oraz nasz adres mailowy klub@polskieradio.pl. A zaczniemy nietypowo, bo w budynku Pasty, emblematycznym dla historii powstania warszawskiego miejscu przy ulicy Zielnej w Warszawie, trwa właśnie spektakl Ocalone. Monodram Agnieszki Przepiórskiej do tekstu Piotra Rowickiego w reżyserii Mai Kleczewskiej. Na szczęście z obiema twórczyniami tego niezwykłego, poruszającego i pod wieloma względami przełomowego spektaklu udało nam się spotkać chwilę wcześniej. Będziemy rozmawiać o waszym spektaklu, historii Zieleniaka, jak się mówi o tym eufemistycznie, a tak naprawdę historii gehenny głównie kobiet i dziewczyn, która miała miejsce na początku powstania warszawskiego w sierpniu 1944 roku i o której przez 80 lat milczano. I milczano pewnie z wielu powodów, a wy musiałyście najpierw same sobie odpowiedzieć na pytanie, kto i w jaki sposób ma prawo to milczenie przerwać. Powiedzcie proszę, jak się przerywa milczenie i jak to się robi i co się wtedy czuje? To była dla mnie bardzo długa i wycieńczająca podróż z Irenką K., czyli z naszą bohaterką, która trwała właściwie pół roku takiej intensywnej pracy. Najpierw zajęłam się czytaniem relacji, materiałów, które są dostępne w internecie, potem zaczęłam dostawać jakieś materiały, które są niedostępne w internecie, tylko są w archiwach różnych osób. I zaczęłyśmy spotykać się z Piotrem Rowickim, żeby ten tekst powstał, żeby uruchomić cały proces, który stoi też za słowami, które wypowiada Irenka. Proces upamiętniania ofiar, proces przywoływania ich do zbiorowej pamięci, do zbiorowej wyobraźni, dawania im przestrzeni w historii Polski i w naszej historii, tu i teraz. Ponieważ wedle epigenetyki i tego wszystkiego, czego się też dowiedziałyśmy przy pracy nad tym spektaklem, trauma przenoszona jest z pokolenia na pokolenie, więc doświadczenie nawet nie naszych mam i ciotek, ale doświadczenie kobiet, z którymi nasze babcie, nasze babcie nawet i mamy się wychowywały, my jesteśmy też pod wpływem tych doświadczeń. I masz takie poczucie, że to dotyczy również ciebie, że historia twoich przodkiń na ciebie wpływa do dziś? Być może kształtuje to, co robisz teraz też jako aktorka? Tak, wydaje mi się, że bardzo mocno to odczuwam, że to jest, że ja jestem w jakimś takim nieustającym procesie leczenia i samoleczenia. Jeszcze powiem tylko, że ta historia przypominania sobie po latach 80 tego Zieleniaka miała też taką swoją mikrohistorię, która jest dosyć też długa, bo zaczęła się od Sylwii Hutnik, od Atlasu Kobiet, potem Elżbieta Podleśna, upamiętnianie, czuwania, Agata Diduszko-Zygleska i Agnieszka się tym interesuje, potem dzwoni do mnie, rozmawiamy i nagle się otwiera taka otchłań niewypowiedzianego cierpienia i tego, że nikt tego nie mógł powiedzieć, no nie mógł, bo jeszcze myślałam, wiecie, lata 50., 60., jeszcze Bierut, żyje Bierut, to jak ludzie z ochoty mogą opowiedzieć o złych, strasznych, radzieckich, rosyjskich żołnierzach? To jest niemożliwe. Grupie Rona, która była sprawcami tych zbrodni. Tak, grupa Rona, dzicy, Rosjanie, kryminaliści, wiecznie pijani, 1700 osób, taka dzika banda oszalała, która też nie umiała sprostać chyba oczekiwaniom Niemców. I wydaje mi się, że to był wielki kłopot, bo sobie Niemcy wyobrażali, że oni tam wejdą i tak budynek po budynku do tego Zieleniaka, na ten Zieleniak, na ten plac, obecne Hale Banacha, tam zgromadzą tą ludność i potem będą ją sukcesywnie wywozić do Pruszkowa, a stamtąd do obozów koncentracyjnych. Tak to miało wyglądać. ale na zieleniaku nie było wody, nie było toalet, nie było jedzenia, nie było nic, więc to się zamieniło w miejsce jakiejś kaźni. I wydaje mi się, że jakby oni nad tym też zupełnie nie panowali. Rzucili na przykład raz chyba surową krowę, bo już był taki głód, że postanowili nakarmić ludzi surową krową, co też szokowało mieszkańców. Oni często o tym piszą, bo to jest właśnie o tym pamiętaniu i niepamiętaniu, że pamięta się szczegóły po latach, bo oni to piszą w latach 80., 90., to się zamazują wspomnienia. One nie są ostre, one są spłowiałe, a jeden, dwa elementy są jaskrawe. Tak jak ta krowa. Tak jak ta krowa. Ale koń też martwy na placu Narutowicza jest drugim takim elementem. Zabijanie psów. Kobieta zawinięta w dywan. Tak, i z takich strzępów bardzo skąpych, nielicznych, znamy wciąż tylko 5 nazwisk, tak? Kobiet, które doświadczyły gwałtu na zieleniaku, choć mówi się o tym, no właśnie mówi się anonimowo, nie jako o własnym doświadczeniu, o setkach kobiet i dziewczynek, ale też wręcz o tym, że każda kobieta i dziewczynka, która przebywała wówczas na zieleniaku, była zgwałcona. Jak odtwarzałyście tą rzeczywistość i też ten pejzaż psychologiczny Ireny, Irenki z tych strzępów? Mieliśmy, dzięki też pani Rolnickiej, która konsultowała nasz spektakl, materiały z takiej książki Zagłada Ochoty, spisane przez panią Ujazdowską. One były spisywane, tak jak Maja powiedziała, późno. Niektóre w latach 70., ale niektóre w latach 80. Mało było spisanych wcześniej. Teraz dopiero znalazłam dostęp do takich archiwów IPN-u, gdzie były spisywane w latach 40. Więc to są dosyć żywe obrazy, takie tuż po. I to jest świat, w którym funkcjonuje nasza bohaterka. Ona gdzieś łączy w sobie ileś tych kobiet z Zieleniaka, niejako je wchłonęła, niż jest konkretną Irenką K, ponieważ takiej konkretnej Irenki K nie znamy. Dlatego ona jest posklejana z materiałów różnych. I zaczęłyśmy myśleć o tym, co jest niewypowiedziane. De facto to jest dla mnie też nowa droga, którą Maja mi pokazała, że te słowa, które są wypowiedziane, one są tylko częścią tego monologu, który jest niewypowiedziany. I ważniejsze w tym spektaklu jest to, co te słowa, które nie padają, niż te, które pojawiają się na scenie, które ona wypowiada. Do momentu, kiedy dosięga do tego swojego dzieciństwa i wtedy wypowiada te wszystkie słowa, jakby cofa się w przeszłość. Bo portretujecie Irenkę i Irenę w dwóch głównie momentach życia. Wtedy, kiedy to się działo i po wielu, wielu latach, kiedy jest już seniorką i doczekuje się upamiętnienia. No, zaczynamy od takiego symbolicznego momentu odsłonięcia pomnika na Zieleniaku, pamięci wszystkich ofiar Zieleniaka. To jest też taka fantazja, że po prostu pani Irena jest zaproszona na te obchody i nie chce się zgodzić, ale w końcu ją błagują, ale organizatorzy, że on to jest takie ważne, no to jest starsza pani, ona ma tremę, no nigdy nie występowała publicznie i tak dalej, jest wielki stres. I też symbolicznie to, że odsłaniamy pomnik, my chciałyśmy to zrobić i z Piotrem Rowickim chcieliśmy to wszyscy zrobić, żeby ten pamiętamy pomnik. Pamiętamy też wielkie dyskusje w Warszawie, czy on powinien być, czy nie powinien być. Co jaki powinno być napisane. I to, że nie było go bardzo, bardzo długo. Do dziś mamy skromną tablicę. Więc ten pomnik był ważny i to, że można w teatrze go po prostu postawić symbolicznie, też wydaje się taką cechą teatru wspaniałą. Nie musimy tego zatwierdzać, po prostu możemy go odsłonić. I to robimy. I oczywiście pani Irena w naszej współczesności, ona nie chce sobie niczego przypominać, ani odtwarzać, ani no po co to, tak jak ona mówi, a komu to jest potrzebne, a kto się tym właściwie interesuje. A co to za opowiadanie właściwie o gwałcie, prawda? Kto tego chce właściwie słuchać, przecież to jest straszne. I ona też tak uważa. Ona tak całe życie uważała. I my to doskonale rozumiemy. Potem jest takie zdanie, czy ja jestem pierwsza, która powiedziała, że zostałam zgwałcona na Zieleniaku. I można powiedzieć tak, Irena K., zagrana przez Agnieszkę Przepiórską, jest pierwszą w ogóle kobietą, która powiedziała, że była zgwałcona na Zieleniaku, ponieważ nie mamy żadnego świadectwa, żadnego zapisu, żadnego wspomnienia osoby, której wiemy, że została zgwałcona i która przyznaje się do tego. Pierwszoosobowego, tak? Tak. Zawsze to są cudze historie. Albo czy pani się bała, tak mówi pani Irena też właśnie w archiwum historii mówionej, nie bałam się, bo było wiadomo, że każdy musi przez to przejść. Czyli w pewnym sensie mówi, ale nie mówi wprost. Ten wybór też, jak o tym opowiedzieć, to jest stąpanie po bardzo cienkim, kruchym lodzie, bo z jednej strony, i to bardzo widać w waszym spektaklu, macie dużo uważności, żeby nie przekraczać granic tych osób, które mogą, czy mogłyby pamiętać jeszcze tak, albo doświadczyły i mogłyby wasz spektakl obejrzeć. A z drugiej strony, żeby jednak nie owinąć za bardzo w bawełnę i nie eufemizować tego, co jest prawdziwie straszne i prawdziwie niewyobrażalne. Powiedzcie, jak dobierałyście środki wyrazu, jak szuka się tej drogi pomiędzy straszną prawdą a językiem teatru i też tym, na co być może gotowi lub niegotowi są widzowie i widzki. Ja myślę, że nie trzeba myśleć teatrem w ogóle. Znaczy po prostu to jest ostatnia chyba terminologia, którą się myśli. No myślimy tylko człowiekiem i sytuacją. Zakładamy, wyobrażając sobie tę sytuację, że no na pewno ta osoba nie chce tu z widzami ekshibicjonistycznie przeżywać jakiegoś koszmaru. To jest podstawowa sprawa. Ale jest też druga sprawa, która powoduje wewnętrzny konflikt. Ona chce wypowiedzieć ten apel poległych. Ona chce upamiętnić wszystkie kobiety, o których wie, że zginęły i zostały zgwałcone na zieleniaku. Ale żeby to powiedzieć, to musi mieć ten stan, dostęp do tego. I to, co jest jakby to, co nazywamy teatrem, cała ta dramaturgia napięć, odbywa się tylko w jej świecie wewnętrznym. My oglądamy tylko, właściwie ja uważam, że wierzchołek góry lodowej, którego daje nam dostęp. A tak naprawdę to, co się dzieje w środku, tam jest wojna. I do tego nigdy nie będziemy mieć prawdziwego dostępu? No nie, tak jak do drugiego człowieka nie mamy. Tak jak czasem do samego dostępu. Siebie nie mamy, tak. Prawda? Tak i Irenka, nasza bohaterka, nie miała dostępu do siebie przez ostatnie 80 lat. Ona na oczach widzów znajduje ten dostęp, trochę tego nie zaplanowała też. Ona myślała, że jakoś się prześliznie po tym wydarzeniu, że chce upamiętnić te bohaterki, te koleżanki, przyjaciółki, ale nie wiedziała, że to będzie taki koszt. A w trakcie odsłonięcia pomnika zdaje sobie sprawę, że w ogóle nic nie powiedziała. Jest taki moment w spektaklu, kiedy ja siadam między widzów i mówię, to nie tak miało być. Ja zacznę jeszcze raz. Ale jedyną jakby taką drogą dostępu do wspomnienia jest regres. Czyli jeżeli my mówimy o dziewczynce 11, 12, 13-letniej, to nasza starsza pani seniorka Irena musi się do tej dziewczynki dostać. I dlatego właściwie my się zajmowaliśmy świadomością dziecka, to znaczy ile dziecko wytwarza nieprawdopodobnych, wyobrażonych metaświatów na przykład, żeby uciec przed rzeczywistością, której się boi i nie rozumie. Także powrót do dziewczynki jest powrotem do tej rzeczywistości, do prawdy. Ale właśnie mówimy o tym, że jeszcze są, żyją, mieszkają w Warszawie i nie tylko te dzieci, które były na Zieleniaku. I niektóre z nich już widziały ten spektakl. I co od nich słyszycie, kiedy patrzą na waszą wizję tego, co to było i jak to było? Mieliśmy na widowni panią, która jako 4,5-latka była na Zieleniaku. Mieliśmy na widowni panów, którzy byli chłopcami 7-letnimi. Miałyśmy też osoby, których mamy i babcie były na Zieleniaku. I to są też bardzo ciekawe reakcje, bo to jest jakby podstawić zwierciadło pod ich życie, pod ich rodziny, sposób przywiązania. Było to traumatyczne, na pewno, ale też dostałam takie głosy, że jest to też oczyszczające. Ponieważ my dajemy głos tej bohaterce, ona może wręcz symbolicznie zemścić się na swoich oprawcach i to uwalnia energię i przynosi ulgę. Maju, jakie głosy do ciebie docierają? Ja jestem bardzo ciekawiona tymi głosami dzieci, tak je wsłuchuję się w nie, bo one są zawsze jakoś dziwnie przetworzone. Czyli właśnie dzieci pamiętają dziwne rzeczy i to, co chcą pamiętać. I na przykład właśnie jeden pan, który był małym chłopcem, mówi, no na Zieleniaku nic takiego się nie działo, bo bym wiedział. Ja sobie myślę, wiedziałby 6-latek. No rodzice zrobili wszystko, żeby nic nie wiedział. Tak samo jak ta mała dziewczynka mówi, że głównie mama zatykała jej uszy i oczy, czyli te dzieci małe były obwiązane przez tych troskliwych rodziców po prostu całkowicie. Także te krzyki, nie widziały nic i coś tam z oddali dobiegało, ale sobie wyobrażam, że już tak te uszy były pozasłaniane, że one były w takim, ten dostęp do tych dźwięków był bardzo, właściwie takie ogrywanie, bardzo, bardzo ograniczony. Też właśnie pan, który był wtedy chłopcem, i powiedział, że ja bym to wiedział. Potem mówi, mama bardzo zachorowała. Miała wielką ranę i była bardzo chora, bardzo długo. Ale on to opowiada jak chłopiec. Nie domyśla się, skąd ta rana. W ogóle nie zadaje takich pytań. Martwi się o mamę, to jest jego temat. On do tej pory, to zaraz, ile ten pan może mieć lat? Jak miał wtedy 7? 87. Tak. Że 87 lat. Że musi się trzymać tamtej fabuły, którą napisało dziecko. Tak, i też nasza Irenka, która przetwarza tę rzeczywistość, tak, że to jest cyrk, że to cyrk przyjechał. I tam w tym cyrku pojawia się właśnie ta krowa, czyli miesza jej się te porządki, bo krowa tam była autentycznie, potem jest, że gęsi lecą. Potem z relacji pani Elżbiety wiemy, że tam była gęś, ale tego nie wiedzieliśmy, czyli te rzeczywistości zaczęły się na siebie nakładać. I też w momencie opowieści o tej gęsi, która już było po premierze, poczułam, że intuicyjnie jakby ten świat jest odnaleziony. Że my odnaleźliśmy ten świat 12-letniej Irenki, że on właśnie tak wyglądał. Że to był właśnie cyrk. Czego byście chciały jako twórczynie tego spektaklu, współtwórczynie wraz z Piotrem Rawickim? Już widzicie, że wasz spektakl zmienia, otwiera, sprawia, że ludzie zaczynają mówić. Być może te ostatnie możliwe ze względu na wiek świadków i świadkiń relacje wreszcie zostaną zapisane, upamiętnione, wyeksponowane tak, żeby ta historia, te historie w ostatnim momencie złapane nie przepadły na zawsze. Powiedzcie, czego byście chciały, czego byście sobie życzyły? Ja wierzę w to, że teatr ma moc zmieniania rzeczywistości. Zwłaszcza jeżeli opowiada o historii, która ma wpływ na nas tu i teraz. Marzę o tym, żeby powstał pomnik, żeby dyskusja na temat przemocy wobec kobiet i w czasie wojny, i obecnie w trakcie tych wojen, które teraz trwają, ta za wschodnią granicą i wszystkie inne, żeby temat gwałtu jako zbrodni wojennej nie był tematem tabu, nie był tematem wstydliwym, żebyśmy mogli opowiadać o tych kobietach tak, jak opowiadamy o bohaterach, którzy polegli na polu chwały. I wydaje mi się nawet to, że tu teraz jesteśmy i możemy głośno mówić słowo gwałt, to moim zdaniem już jest krok naprzód. Ja bym chciała, żeby wszyscy mieszkańcy Ochoty przyszli na ten spektakl. Bo my tam żyjemy całkowicie nieświadomie. Wymieniamy. Bo ty też jesteś mieszkanką Ochoty. Tak, tak. Ja mieszkam na Mianowskiego, ale też wymieniamy tą ulicę. Też stamtąd ludzie byli brani na Zieleniach. Ale cała Grójecka, Filtrowa, Kopińska, Opaczewska, Wawelska. Wszyscy, którzy robią dzisiaj zakupy na Zieleniaku, no przecież kto nie robi Ochoty zakupy na Zieleniaku, na Hale Banacha. I większość warszawiaków, tak jak ja, byłam w takim nieświadomości, że no coś tam było na tym Zieleniaku, ale co to dokładnie nie wiadomo, zdaje się coś strasznego. Druga narracja jest na Zieleniaku, na jakimś Zieleniaku, czyli wtedy jakby nic nie jest wiadome. Ale to są takie dwie postawy, ale w gruncie rzeczy za mało o tym wiemy, za mało mamy świadomości, za mało o tym mówimy. I jako mieszkańcy miasta mamy jakąś odpowiedzialność i też obowiązek, żeby zżyć z tą historią, bo się nie da, akurat w tym mieście, specyficzne miasto, nie da się udawać, że tej historii nie było. Nie da się udawać, że tej historii nie było, mówi Maja Kleczewska, wraz z nią Agnieszka Przepiórska. Spektakl Ocalone od dziś do 10 listopada można ponownie oglądać w budynku Pasty na ulicy Zielnej w Warszawie, do czego gorąco Państwa zachęcam wraz z moją dzisiejszą gościnią, dr Wiolą Rybecką, psychotraumatolożką i konsultantką merytoryczną tego spektaklu, a przede wszystkim osobą, która od lat pracuje w różnych częściach świata z osobami doświadczonymi gwałtem. I celowo nie mówię ofiarami, bo już wiem, że tak mówić nie należy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dlaczego? Dlaczego to słowo to nie jest już dobre słowo opisujące to doświadczenie i osoby, które takie doświadczenie mają, miały? Samo słowo w sobie nie ma nic złego, bo ono opisuje jakąś część tych doświadczeń dla osób, które przeżyły gwałty wojenne. To raczej chodzi o to, żeby słuchać, o czym osoby po takich doświadczeniach później mówią, a one wyraźnie mówią, żeby nie szufladkować ich tylko w jednej pozycji, bo one nie zostają już na zawsze i nie chcą zostać tylko ofiarami. W języku polskim o osobach po doświadczeniach krańcowych, po torturach, po gwałtach wojennych utarło się mówić, że to są osoby, właśnie, że to są ofiary. I to jest jeden z opisów. A wprowadzanie w język i w myślenie w związku z tym kolejnych określeń rozszerza naszą percepcję wokół tego tematu, bo język buduje świadomość tego, o czym mowa, co jest ważne, nad czym się pochylić bardziej niż przez dekady właśnie się pochylaliśmy. I to dotyczy przemocy seksualnej w czasie wojny. Dlatego warto mówić różnie, a przede wszystkim trzeba słuchać tego, co mówią osoby po tego typu doświadczeniach. Język jest niezwykle ważny i czuły też na niuanse tego skomplikowanego problemu. Ty piszesz w swojej książce: podejmowanie tematu przemocy seksualnej jest trudnym zadaniem. Nie mamy języka, który pozwoliłby nam mówić o niej bez uprzedzeń, stereotypów oraz wielopokoleniowych naleciałości, które konstruują naszą emocjonalność wokół przemocy seksualnej. Bardzo ludzkie i zrozumiałe jest zaprzeczenie i odcinanie się od tego, co budzi w nas dyskomfort, a przecież przemoc seksualna to źródło cierpienia, zarówno dla ocalałych, jak i dla większości z nas. Nie mamy języka, ale też tu dwie mocne tezy padają, że po pierwsze brakuje nam słów do opisu, terminów, które nie są stygmatyzujące, które jednocześnie oddają sprawiedliwość i prawdę, ale nie odbierają podmiotowości i sprawstwa. A z drugiej strony, że jesteśmy osobami doświadczonymi przemocą seksualną osobiście, czy też nie, ten problem dotyczy nas wszystkich i w jakimś sensie można by się chyba zgodzić z tym, co Maja Kleczewska mówiła pod koniec, jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Dlaczego? Dlaczego tak uważasz? Dlatego, że to jest nasza historia. Historia, która była niepodejmowana, która nie miała swojej narracji, która nie tylko w Polsce oczywiście, ale w różnych innych miejscach na świecie nie przebijała się i nie mogła się przebić z wielu względów, głównie politycznych, kulturowych, związanych z religią, z interesami. O gwałtach się po prostu nie mówiło i mówiło się o tym, że to jest tak zwany koszt wojny. Przez dekady funkcjonowało i zresztą funkcjonuje do tej pory takie sformułowanie, że gwałt jest nierozłączny z wojną i to jest właśnie koszt wojny. Tylko to nie jest koszt, na który osoby, które padają ofiarą albo są ocalałymi, godzą się. To nie jest tak, że ktoś im proponuje, czy ty chcesz być tym kosztem wojny i później zadość uczynimy ci bądź zapłacimy ci za bycie tym kosztem wojny. To jest taki koszt wojny, który osoby ocalałe musiały brać na siebie bez szemrania, bez myślenia, tak jak Irenka K. w przedstawieniu, tak jak nasze babcie, prababcie, i żyć z tym doświadczeniem zarówno na poziomie ciała, no bo my rozmawiamy o traumie gwałtu wojennego, który zapisuje się w ciele. Zmienia się nasza fizjologia, neurofizjologia, zmienia się nasza percepcja rzeczywistości, zmienia się, a właściwie znika poczucie bezpieczeństwa. To wpływa na sposób budowania relacji z innymi. To również wpływa na to, w jaki sposób funkcjonujemy w środowisku, w jaki sposób możemy albo nie możemy pracować, z jakiego też rodzaju konsekwencjami, na przykład zdrowotnymi, przychodzi nam się krótko i długoterminowo borykać w tym kontekście. Więc zaprzeczanie temu nie zamyka tego tematu, tylko tworzy taką dziwną sytuację i tworzyło właściwie przez dekady, że coś jest i tego nie ma. Jest takie sformułowanie, że jest taki słoń w pokoju. Tak, wielki, wielki, ważny temat, który wpływa na nas wszystkich, ale udajemy, że go nie widzimy. Czy naprawdę go nie widzimy? Bo to jest dla mnie do dziś nieodgadnione i jest to wielką tajemnicą. Jak też w Polsce, w takim kraju, w którym żyjemy historią i też historią cierpienia codziennie. Mamy setki okazji i sposobów, żeby upamiętniać to, co spotkało naszych przodków i przodkinie, o przemocy seksualnej, która towarzyszyła właściwie każdemu konfliktowi zbrojnemu i szła z każdą armią, jaka przechodziła przez polskie ziemię. No właśnie, nie mówimy, nie myślimy, nie mówiąc już o upamiętnianiu czy próbach zadośćuczynienia. Jak widać, można mówić o wojnie i o przemocy niemal stale, a o wojennej przemocy seksualnej wcale. Dlaczego? Znaczy, ja myślę, że w ogóle to jest proces, który się toczy. To znaczy, ponieważ ja się tym tematem zajmuję już bardzo długo, no to też jestem obserwatorką zmian związanych z tym procesem. I kiedyś rzeczywiście w Polsce w ogóle się o tym nie mówiło, bo to było coś wstydliwego, obarczonego poczuciem winy, dyskomfortu. Też winy, którą ja czułam jako osoba, która tego tematu dotyka. Czułam się winna, sprawiając innym dyskomfort, zadając pytania, dopytując o rzeczy, o których mówiono w domysłach albo w sposób sugestywny, ale nie wprost. I widziałam, że zadawanie pytań, czy dopytywanie, czy drążenie sprawia dyskomfort. To sprawiało też, że ja czułam się też dyskomfortowo i czułam się odpowiedzialna. Ale teraz jest już inny moment. To znaczy mogę powiedzieć, że to mi się kojarzy z taką, czy opisałabym to jak taką pękającą skorupę, akurat w takim dobrym znaczeniu tego słowa, że w ogóle trauma znaczy rana, prawda? Z greckiego znaczy rana. I ta rana już, że tak powiem, nie musi być przykrywana czymś, co będzie udawało albo powodowało, że myślimy, że tego nie ma, tylko można odkrywać może bolące warstwy, ale w taki sposób, który służy leczeniu tego doświadczenia dla nas. No bo oczywiście tym pokoleniom, które tego doświadczyły i też na przykład już odeszły, no nie za dużo możemy, właściwie pewnie nic nie możemy zrobić. Ale dla nas, którzy żyją z konsekwencjami tego milczenia, zaprzeczania, budowania alternatywnych znaczeń, czy światów, czy innych interpretacji, albo nadawania temu właśnie tego cierpiętniczego wymiaru, co w Polsce właśnie tak bardzo, tak powiem, szeroką ławą się rozwijało i rozwija w jakimś sensie, chociaż też to się zmienia. Myślę, że to też temu będzie służyło, że nie będziemy musieli tak cierpieć, bo nie będzie już takich powodów do tego głębokiego cierpienia. Cierpienie zawsze się wiąże jak z niewyleczoną raną, z czymś, co się jątrzy wewnątrz, a nieopracowane doświadczenie przemocy seksualnej, na które nakładają się inne warstwy związane z tym, co indywidualnie albo społecznie trzeba robić, żeby jakoś funkcjonować w świecie, prawda? Bo trzeba funkcjonować w świecie. Wojna się kończy i trzeba odbudować miasta, wyjść za mąż albo się ożenić, urodzić dzieci, iść do pracy, cieszyć się życiem, bo przecież tyle osób nie żyje. Nie ma za dużo miejsca i czasu na to, żeby, a na pewno nie było za dużo czasu i miejsca na to, żeby opracowywać traumę. Mamy to szczęście w jakimś nieszczęściu, że mamy teraz i wiele narzędzi i też wiedzy na temat tego, co to znaczy trauma, co to znaczy trauma wojny, czym jest doświadczenie gwałtu wojennego, jak z tym pracować. Mamy też pewną gotowość, żeby o tym mówić, no właśnie, na przykład w radiu, a nie tylko gdzieś tam, prawda, w bibliotece albo pomiędzy osobami, które podejmują ten temat, na przykład językiem prawnym. Zaczynamy o tym mówić publicznie w sposób jak najbardziej dostępny wszystkim, żeby o tym mówić. Dla mnie bardzo taką ciekawą rzeczą jest w kontekście również i przedstawienia, i spotkań z osobami, które przychodzą na te przedstawienia, ale też brały udział w warsztatach, które zorganizował Dom Spotkań z Historią dotyczących traumy transgeneracyjnej. Było słuchanie i widzenie osób, właśnie rodzin, osób, które przeżyły zieleniak. Dla nich tak naprawdę to doświadczenie, mimo że są drugim albo trzecim pokoleniem, nie zamknęło się wraz z doświadczeniem rodziców czy dziadków, którzy najczęściej te osoby, które spotkamy, akurat były w takiej sytuacji, że już ich nie ma z nami, ale ta historia dalej żyje i dalej są pytania i dalej są wątpliwości i cała masa, to jest bardzo charakterystyczne, żywych, intensywnych, pulsujących emocji związanych z tym, co to tak naprawdę się wydarzyło i jakie są tego, albo jakie dalej też będą konsekwencje. No dla tych osób, które niosą te historie później dalej. Bo je niosą. Czasem dlatego, że dowiedziały się w końcu, często przypadkowo zupełnie, co spotkało członkinie ich rodzin, matki, babki, ciotki, a czasem niosą, mimo że nie wiedziały i mogą się tylko domyślać i nie rozumieją, co się działo z nimi, co działo się wewnątrz ich rodzin, ale przeczuwały, że coś i to coś strasznego. I nie popełnię chyba niedyskrecji, bo ty piszesz o tym otwarcie w swojej książce. To też jest twoje doświadczenie rodzinne, tego jak trauma oddziałowuje transgeneracyjnie, jak milczenie obciąża i to, jak piszesz, ciebie popchnęło do zajmowania się tematem gwałtu i do badania traumy, ale też do szukania skutecznych sposobów przekraczania jej, radzenia sobie z nią, życia z nią, a nawet leczenia, uleczenia. Czy ono jest możliwe? No tego nie wiem, czy w ogóle można uleczyć się i co to właściwie by znaczyło, prawda? To jest takie, bym powiedziała, chyba już pytanie z obszaru filozofii, co by znaczyło, że się uleczymy po takich doświadczeniach. Ale głęboko wierzę, że im bardziej, naprawdę to jest no coś, co, na czym ja budowałam swoje życie jako terapeutka, jako osoba, która działa aktywistycznie, jako osoba, która ma pryncypia, których się trzyma. Ja wierzę w to, że mówienie o różnych trudnych rzeczach nam pomaga. Mówienie oczywiście w pewnym kontekście, z szacunkiem, też z respektowaniem cudzych decyzji, czy ktoś chce, czy nie chce, w jaki sposób chce mówić, co chce też mówić. Czyli rozumienia, że to nie jest taki prosty proces, oczywiście, szczególnie jeżeli mówimy o doświadczeniach związanych z przemocą seksualną. I też bardzo zależało mi, żeby zrozumieć i nadać temu właśnie, opisać dla siebie to, czego ja nie mogłam opisać językiem wtedy, kiedy byłam dzieckiem, w moim domu, gdzie historia się działa, ale nikt na ten temat nie mówił. Właściwie nie chciał, nie mógł, pewnie jedno i drugie miało miejsce, podejmować tego tematu tak, żeby to było zrozumiałe. Gwałt, samo słowo gwałt nas nie narusza. Narusza to, co z tym słowem może być związane, co jest realnym doświadczeniem, albo co dotyczy właśnie tych niech wyrażonych historii, które rezonują, uruchamiają nas albo wprowadzają w określoną, w jakiś określony, określoną odpowiedź wobec na przykład tego sformułowania. Myślę, że im więcej się poświęca czasu temu, żeby rozbrajać właśnie te stereotypy, uprzedzenia, niedopowiedzenia, to wszystko, co jest wkoło, tym nie chcę powiedzieć, że jest łatwiej, bo to zawsze jest pewien rodzaj historii o bólu, ale też to jest i może być historia o zmianie, historia o pójściu dalej, historia o nadziei, historia o sile, o różnych rzeczach, których ja doświadczam też pracując z osobami ocalałymi. To nie jest tak, że ja słucham tylko ciągle i wyłącznie o cierpieniu. Myślę, że mam ten przywilej, bardzo często towarzyszenia w głębokim procesie, naprawdę takim głębokim procesie podnoszenia się z czegoś, co wydaje się czasami niemożliwe do przejścia. I to jest niezwykłe doświadczenie, że jestem do tego zapraszana albo temu właśnie towarzyszę. Chciałabym taką krótką historię z Konga opowiedzieć, jak to czasami wygląda, albo od czego się zaczyna. Właśnie też językowo, ale w takim sensie procesu. W Kongo działa najlepsza moim zdaniem klinika zajmująca się pracą z ocalałymi z gwałtów wojennych. Ta klinika nazywa się City of Joy. Bardzo piękna nazwa. I to jest takie miejsce pobytowe, gdzie od 6 do 9 miesięcy osoby z takimi doświadczeniami, kobiety i dziewczęta, no, są tam na terenie tego miejsca, pracując nad sobą, takim można by było powiedzieć naszym językiem terapeutycznie, ale to jest trochę bardziej skomplikowane, bo te kulturowe uwarunkowania są inne niż u nas. I jedną z technik na samym początku tego procesu, po doświadczeniach przemocy seksualnej, która bywa tam niezwykle okrutna, też bardzo uszkadzająca właściwie na całe życie te osoby, bo te gwałty są naprawdę wyrafinowane i no, takie nieodwracalne w swoich konsekwencjach, jest, żeby zacząć mówić o swoim ciele w kontakcie z tym ciałem i na przykład, żeby mówić o swojej waginie. Słowo wagina staje się punktem wyjścia do pracy. Znaczy ja nie chcę powiedzieć, że samo słowo, oczywiście to jest pewien kontekst i różne inne rzeczy, co jest bardzo ciekawe, że w tej kulturze nie ma w ogóle takiej gotowości do mówienia. To nie jest kultura w tym kontekście narracyjna z wielu powodów, więc mówienie na przykład o swoich narządach wewnętrznych, mówienie o swojej waginie nie jest kulturowo uzasadnione. I przejście przez to, co dotyczy wstydu, poczucia winy, przekonania, że no nie, ja nie mogę mówić o swojej waginie też i dlatego, że jej nie mam, że została zniszczona, uszkodzona, została wykorzystana na różny sposób, ma niezwykle leczącą moc, bo ona cały czas jest, nawet jeżeli nie jest taka dokładnie, jaka była kiedyś. Z tej tak zwanej waginy też czasami tak symbolicznie myśląc, płynie życie, a też płynie nasza siła, czy może płynąć nasza siła. To jest takie ćwiczenie, które od lat robi się zawsze na początku każdego turnusu dla kolejnych kobiet, które wchodzą w ten proces, żeby zaczęły nie od głowy, tylko od ciała i to od tego miejsca w ciele, które jest miejscem ataku, miejscem traumy fizycznej i też w konsekwencji psychologicznej. Jest też związane z przełamywaniem tabu związanego z kulturą i z własnym wstydem i własnymi ograniczeniami. Ja też głęboko wierzę, że mówienie w Polsce o gwałcie wojennym no, trochę ma podobną funkcję. Może nie musimy mówić o waginie, o której trochę łatwiej mówić u nas w Polsce niż w Kongo. Tak. Myślę, że... Choć nadal niełatwo. Niełatwo, ale mówi się o waginie, nawet też się jej poświęca uwagę. Ale myślę, że wokół gwałtu jest ten rodzaj takiego właśnie zmrożenia, jak i przez bardzo długi czas, póki nie uruchomiono tego programu, było wokół słowa wagina w Kongo. To jest bardzo, bardzo interesujące, co mówisz o skutecznych metodach terapeutycznych, ale chciałabym cię jeszcze zapytać o sposoby na upamiętnienie, bo to padło też z ust Agnieszki Przepiórskiej, to marzenie o godnym, dowartościowującym tą ofiarę czy to cierpienie upamiętnieniu, być może w postaci pomnika. No właśnie to jest pytanie, czy komu ten pomnik jest potrzebny i czy są, a wiem, że są, bo piszesz o tym i mówisz chętnie, sposoby na to, żeby pamiętać, żeby też mówić otwarcie i w dyskursie publicznym o doświadczeniu rzesz kobiet i dziewczynek, ale często też mężczyzn, co jest jeszcze większym tabu, w taki sposób, który jest właśnie, nie wiem, czy powszechnie akceptowalny, ale głośny i donośny, publiczny, być może czasem wręcz pod auspicjami władz państwowych. To się w różnych częściach świata dzieje i zaczyna dziać, na przykład w Kosowie. Tak, to taki mój ulubiony temat. Ja jestem i zawodowo, i osobiście bardzo związana z Kosowem i jestem niezwykle też wdzięczna temu małemu krajowi na Bałkanach, który zrobił i robi rewolucję wokół tej tematyki. I na głównym placu w Prisztynie czyli w stolicy Kosowa, jest gigantyczny pomnik dedykowany osobom ocalałym z gwałtów wojennych z napisem heroina z albańskiego, znaczy bohaterka, bohaterka wojenna. Ja bardzo bym chciała, żeby w Polsce można było w pewnym momencie mówić o ocalałych z gwałtów, że to są nasze bohaterki, bohaterzy, że bohaterem nie był tylko Janek z Czterech Pancernych albo ten, Szarik. Ten, daje życie na polu chwały, na jak przykład, też powiedziała Agnieszka Przepiórska. Ale właśnie dokładnie te wszystkie Irenki i inne kobiety, które przeżyły to, co przeżyły, co jest niewyobrażalne często, bo tego tak umysłem racjonalnym nie daje się ogarnąć, a potem trzeba żyć z konsekwencjami, też i tymi konsekwencjami, o których troszkę wspomniałam. I one żyły i na tym właśnie polega ich bohaterstwo. Ale też na tym, że pracowały, że budowały Warszawę, że odbudowały kraj, że wychowywały dzieci, wnuki i tak dalej. To jest bohaterstwo. Żyjąc z wojną w środku i jednocześnie żyjąc normalnym życiem, myślę, że to jest jedno z największych bohaterstw. I powiedz jeszcze, dlaczego Kosowo się odważyło, dlaczego jak szukało tego języka, którego nam wszystkim w świecie najwyraźniej brakuje i jak to działa? Czy masz poczucie rzeczywiście, że to ma moc uzdrawiania nie tylko pojedynczych osób czy rodzin, ale w ogóle całego narodu? Ja to wierzę. Myślę, że tak się przepracowuje w grupach natywnych, w grupach rdzennych, o czym też piszę w swojej książce i lubię o tym myśleć. To jest w ogóle moja inspiracja w pracy. Szukanie źródeł tego, co nam pomaga w życiu przechodzić te takie krańcowe rzeczy, które wydają się niemożliwe do przejścia. Otóż właśnie grupy rdzenne w różnych kulturach, w różnych miejscach na świecie miały tą swoją mądrość, mają jeszcze albo do niej wracają. Właśnie ona też dotyczy tego, jak opracowywać traumy. Właściwie we wszystkich kulturach, przynajmniej tych, do których ja miałam, znaczy do historii tych kultur albo do badań na ten temat dostęp, opracowywanie traumy jest zawsze doświadczeniem grupowym, czyli całego środowiska. Nie da się opracować traumy pojedynczo, szczególnie traumy wojny, szczególnie traumy związanej z przemocą seksualną. Nie da się wysłać kogoś. W Polsce jest teraz taka moda, żeby wszystkich na terapię wysyłać, z czego ja się trochę podśmiewam, będąc też terapeutką, szczególnie jeżeli chodzi o traumę. My musimy wykonać pracę jako środowisko, jako społeczeństwo, zmienić swoje myślenie na ten temat, robić miejsce do rozmów na ten temat, zmieniać też nasze nastawienie wobec osób, które mają takie doświadczenie. Tuż przed przyjściem do studia spotkałam się z moim przyjacielem i rozmawialiśmy właśnie na temat tego, że no bo ja używam często, właściwie w większości słowa ocalałe. I on zwrócił mi uwagę na to, że ocalałe to jest słowo, które było zawsze zarezerwowane dla Holokaustu. Tam były osoby ocalałe. Czy można mówić o osobach, które przeżyły gwałty wojenne, używając tego samego słowa? Czy nie budzi to oporu albo krytyki ze strony innych? No w tym wypadku można by było powiedzieć przede wszystkim od osób, które mają te doświadczenia holokaustowe wprost. Do tej pory ja się nie spotkałam albo nie słyszałam, żeby to budziło opór, ale też myślę, że to jest to, na co on zwrócił uwagę, to jest takie poszukiwanie właśnie języka do tego, żebyśmy o tym mówili, bo mamy już takie posegregowane pojęcia, tak? Ocalały to z Holokaustu, zgwałcone to ofiary, a tymczasem na przykład ofiary mówią, a ja nie chcę być ofiarą, bo ja jestem dużo więcej. Oczywiście w większości osoby ocalałe nie mówią, że są bohaterkami. To jest jakby coś, co jest bardzo dalekie w ich myśleniu na własny temat. To raczej osoby, które widzą, pracują, starają się zmieniać myślenie, świadomość, też rozumienie. Te ocalałe, które występują publicznie i mówią publicznie o swoim doświadczeniu, to się dzieje w Bośni, w Kosowie, w wielu miejscach świata. Mam wrażenie, że już swoisty rodzaj dumy nie z tego doświadczenia, ale z tego, że je przetrwały i że mają gotowość o nim mówić publicznie, służąc też wsparciem i dając nadzieję innym takim osobom, że tutaj jakiś rodzaj siły czerpanej też z tego mówienia publicznie daje się odczuć. To bardzo, bardzo widać. Oczywiście. Ja to słyszę. Oczywiście, że tak. Też dlatego, że to jest ich historia, ich narracja i one nie wchodzą w tą rolę, która społecznie jest im przypisywana właśnie. Ty jesteś tą ofiarą. Nie, one mówią swoim głosem, silnym głosem, dzielą się swoimi historiami, odzyskują w jakimś sensie, bo to też jest proces, kontrolę nad swoim życiem. Właśnie z tej ofiary, która była uprzedmiotowiona, stają się osobami sprawczymi w takim dobrym znaczeniu tego słowa, ale dalej nie uważają siebie za bohaterki, ponieważ z gwałtem wiąże się właśnie ten rodzaj degrengolady czy degeneracji, no różnie można by było to deprecjacji, nazywać. Deprecjacji, tak. I to jest bardzo długi proces, mimo że wiele z nich podejmuje to staranie, żeby wyjść z roli ofiary. Byłam trzy lata temu w Ukrainie i zadałam takie pytanie właśnie ocalałym, czy one czują się bohaterkami. Żadna z nich nie identyfikowała się, czy w ogóle nie zbliżała się do myślenia o sobie jako bohaterce. To na koniec jeszcze powiedz, co my możemy z tym zrobić? My, zwykli szarzy ludzie, którym się wydaje, że ogrom tego cierpienia nas przerasta. Z trudem o tym słuchamy, czytamy. Ty też piszesz dużo w swoich mediach społecznościowych o tym, że nie wystarczy się zasmucić czy pogratulować ci tego, że uporczywie i konsekwentnie rozmawiasz i niesiesz pomoc osobom doświadczonym gwałtem. Czy co jest w naszej mocy? Co możemy zrobić dla tych osób, ale być może też dla siebie pośrednio? Bardzo dużo. Możemy o tym rozmawiać, możemy na ten temat czytać, możemy się od tego przede wszystkim nie odwracać. Możemy też słuchać tych, którzy nie chcą o tym rozmawiać, bo to mi się wydaje bardzo ważne i też bardzo uczące. Kto o tym nie chce rozmawiać, kto wciąż się od tego odwraca, kto minimalizuje takie doświadczenia albo na przykład nadaje temu wciąż to takie dramatyczny wymiar. To są też bardzo ważne rzeczy, którymi możemy się zajmować. Myślę, że też bardzo ważną rzeczą, którą bym, że tak powiem, propagowała i zachęcała, to jest też naprawdę uczenie się tego, jak działa trauma, krótko i długoterminowo. Nie w sensie, bo słowo trauma jest po prostu wszędzie, prawda? Tylko żeby naprawdę rozumieć, czym ta trauma jest, to też jest niezwykle pomocne nam i może być pomocne tym, z którym przyjdzie nam się spotkać. Żeby cisza nie była wciąż głośniejsza niż głosy ocalałych, jak pisze w swojej książce dr Wiola Rebecka, która była gościnią Klubu Trójki. Bardzo dziękuję tobie za ten wieczór, państwu przy Radiu Odbiornika. Hanna Kowalczyk, audycję wydawał Józef Niewiarowski, realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Dobranoc państwu. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.